ขอเชิญพรอาจารย์จิตประภาคณาจารย์เจ้าหน้าที่ตลอดจนนักศึกษาวิทยาลัยราชดาทุกท่านเป็นความยินดีที่ได้มาพบปะกับนักศึกษาแล้วก็รวมทั้งล่ามนะที่ได้เคยไปใช้ชีวิตร่วมกันที่วัดป่าสุขโตนะเป็นเวลาเดือนเศษนะ7สัปดาห์เมื่อปี46นะเวลา6ปีก็ดูเหมือนยาวนะแต่ว่าผ่านไปอย่างรวดเร็วตอนนี้นักศึกษาหลายท่านก็ได้ทราบว่ากำลังจะจบแล้วนะแล้วก็คงจะได้ไปทำประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมโลกซึ่งคงจะไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่มีปัญหาในการได้ยินเท่านั้นแต่ยังสามารถทำประโยชน์ให้กับคนปกติธรรมดาได้ด้วยหรือคนที่มีอาการสายสองครบทุกอย่างเพราะว่าความสามารถในการทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์นั้นเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่ที่ร่างกายนะอย่างในปัจจุบันพวกเราหลายคนก็อาจจะได้ยินเรื่องราวของท่านอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มนะซึ่งเป็นผู้ที่พิการตั้งแต่คอลงมานะการเคลื่อนไหวด้วยมือก็ทำได้ลำบากมากนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้เหมือนคนทั่วๆไปแต่ก็กลายเป็นผู้ที่หลายคนได้หันมาขอคำปรึกษาในเรื่องของชีวิตจิตใจเพราะว่าคนเหล่านี้แม้จะมีอวัยวะครบทุกส่วนนะแต่ว่ามีความทุกข์ในจิตใจมากในขณะที่อาจารย์กำพลนั้นเป็นคนพิการแต่ว่ามีความสุขแล้วก็มีปัญญาที่จะแนะนำให้คนเหล่านี้เนี่ยเขาได้หาทางออกจากทุกข์ไม่ใช่ด้วยการบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่ด้วยการรู้จักตัวเองจนกระทั่งสามารถที่จะออกจากความทุกข์ได้วันนี้เนี่ยนะอาตมาได้รับมอบหมายให้มาพูดเรื่องนะธรรมะกับชีวิตปกติเนี่ยเวลาพูดถึงชีวิตเนี่ยเราก็มีความเข้าใจว่าชีวิตที่ดีมีความสุขเนี่ยมันที่หนึ่งมันต้องมีเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ดีใครก็จะคิดว่าถ้ามีสุขภาพนะที่ดีมีร่างกายที่สมบูรณ์นะก็จะมีความสุขหรือว่าถ้ายิ่งกว่านั้นก็คือมีทรัพย์สมบัตินะจากทรัพย์สมบัติแล้วก็มีครอบครัวที่สมบูรณ์มีชื่อเสียงมีงานการอย่างที่เวลาเราขอพรพระเราทำบุญเนี่ยเราก็อยากจะให้ท่านอวยพรว่าอายุวรรณะสุขะพละเพราะเราคิดว่าถ้าเรามีอายุนี่ก็ถ้ามีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสซึ่งก็หมายถึงว่าหน้าตาสะสวยมีสุขะก็คือมีสุขภาพดีแล้วก็มีพละกำลังนะมีความปราดเปรียวรวมทั้งตอนหลังก็มีเติมว่าสติปัฏฐานธนสมบัติเราคิดว่าถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้เราจะมีความสุขเราไม่เคยคิดถึงเรื่องธรรมะเท่าไหร่ ราะเราคิดว่าธรรมะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องของวัดมันเป็นเรื่องของพระแต่ที่จริงแล้วเนี่ยธรรมะนี่มันเป็นเรื่องชีวิตนะเป็นเรื่องชีวิตเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะขาดออกไปจากชีวิตได้คือถ้าต้องการมีความสุขแล้วเนี่ยเพียงแค่มีทรัพย์มีร่างกายที่สมบูรณ์นะมีชื่อเสียงมีงานการหรือมีอายุวรรณะสุขภละมันไม่พอแต่ต้องมีธรรมะด้วยธรรมะหมายถึงอะไรธรรมะหมายถึงความดีธรรมะหมายถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องตัวเองแล้วก็ในเรื่องของโลกเราเรียกว่ามีปัญญาถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยก็หวังความสุขได้ยากนะเมื่อเช้าอาตมาได้ดูโทรทัศน์นะเขาพูดถึงดาราหลายคนนักร้องหลายคนเนี่ยเรียกว่าไม่ใช่หลายคนทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีแต่คนเหล่านี้ก็มีความทุกข์นะเขามีความทุกข์ที่จมูกเขาอาจจะไม่สวยปากเขาอาจจะไม่สมบูรณ์คางเขาอาจจะมีเนื้อมากไปหน่อยแล้วก็ทำยังไงเขาก็ไปผ่าตัดเสริมส่งบางคนผ่าเป็นสิบนะทำไมเขาต้องผ่าเพราะเขารู้สึกเขาไม่มีความสุขนะเขารู้สึกว่าถ้าเขามีรูปร่างหน้าตาซึ่งที่จริงเนี่ยมันก็สวยงามอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยก็จะทุกข์นอนก็ทุกข์นะแล้วก็คิดว่าพอไปผ่าแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าจะมีความสุขบางคนบอกว่าเขาเป็นคนใหม่แล้วแล้วธรรมะก็มาดูช่วงที่เขาก่อนที่เขาจะไปผ่าหน้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ขี้ริ้วขี้เหร่เลยเขาก็สวยคนปกติอยู่แล้วแต่เขาไม่มีความสุขเห็นไหมฮะคือเราไปคิดว่าถ้าเรามีรูปร่างสมบูรณ์มีพละกำลังเราเชื่อเราจะมีความสุขแต่ถ้าใจเราเนี่ยไม่มีความพอนะแม้เราจะรูปร่างหน้าตาเราจะสวยเหมือนดาราจะหล่อเหมือนดาราเราก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะยังคิดว่าสวยไม่พอแล้วพวกเราหลายคนนี่ที่มีปัญหาพิการทางสายตาพิการทางการได้ยินการพูดเราคิดว่าถ้าเราสามารถจะเหมือนคนปกติเราจะมีความสุขได้มันไม่แน่นะเพราะอย่างที่ตามมาบอกคนที่เขามีทุกอย่างเขารวยเขามีความสวยเขามีความพอแต่เขาก็ทุกข์เพราะเขายังหล่อไม่พอยังสวยไม่พอแล้วเมื่อไหร่จะพอเพราะในเมื่อคนเราเนี่ยมันต้องแก่ถึงจะผ่าตัดเสริมทรงให้สวยยังไงก็ตามอายุ50-60มันก็ต้องเหี่ยวที่จริงไม่ต้อง150หรอกเริ่ม40หลายคนก็มีความทุกข์แล้วถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยถ้าไม่มีการรู้จักวางใจเนี่ยสวยเท่าไหร่ก็ทุกข์นะอย่าว่าแต่มีสุขภาพร่างกายดีเลยมีคนหนึ่งเนี่ยมาปรึกษาอาจารย์กำพลอาจารย์กำพลพิการมา20กว่าปีแล้วมีปัญหามาปรึกษาชื่อกับอาจารย์กำพลเครียดทุกข์เสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าแลกชีวิตกันได้นะคือถ้าตัวเนี่ยมาเป็นอย่างอาจารย์กำพลนะคือพิการแต่มีความสุขอย่างอาจารย์กำพลเนี่ยขอแลกเป็นคนพิการอย่างอาจารย์กำพลดีกว่าแล้วคนที่มีเดินเหินปกติมีตามองเห็นพูดได้ฟังอะไรได้เที่ยวอะไรได้มีเงินแต่เขาบอกว่าเขาขอเป็นคนพิการอย่างอาจารย์กำพลดีกว่าถ้าเขามีความสุขอย่างอาจารย์กำพล เห็นไหมว่าคนเราเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราถ้าเรามีรูปร่างปกติสมบูรณ์มีความสวยมีความหล่อเราจะมีความสุขไม่มีนะถ้าเกิดเราเนี่ยไม่มีธรรมะในใจธรรมะในใจช่วยทำให้เราวางจิตวางใจไว้ได้ถูกต้องเมื่อกี้พูดเรื่องคนที่รูปร่างหน้าตาสวยสุขภาพดีเอาคนมีเงินใครๆก็อยากมีเงินใครๆก็อยากได้โชคนะเมื่อวานนี้เพิ่งเป็นวันหวยออกลอตเตอรี่ออกนะคนไทยจำนวนมากก็รอคอยวันที่1กับวันที่16เนี่ยไม่รู้พวกเราคอยบ้างหรือเปล่านะอาตมานั่งแท็กซี่มาก็เปิดการออกสลากนะก็ฟังด้วยความจดจ่อหลายคนคิดว่าถ้าตัวเองได้ถูกรางวัลที่1จะมีความสุขเราแน่ใจได้ไงว่าเราจะมีความสุขเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วมีพ่อค้าเร่คนหนึ่งเนี่ยนะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ไม่ใช่แค่ใบเดียวนะหลายใบแกได้20ล้านบาท20ล้านบาทนะเราลองนึกถ้าเราได้20ล้านบาทนี่โอ้โหเราไม่ต้องทำงานเลยทั้งชีวิตก็อาจจะได้ก็ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐพาดหน้าหนึ่งไทยรัฐไม่ถึงเดือนต่อมาไทยรัฐก็พาดหัวอีกว่าถูกหวย20ล้านเครียดหนักฆ่าตัวตายอาตมาถ่ายพาดหัวไว้ด้วยนะแต่ไม่มีเวลาที่จะเอามาแสดงให้เราดู20ล้านบาทคิดว่าเราจะมีความสุขหรือไม่แน่นะอาจจะหนักกว่าเดิมคือทุกข์หนักกว่าเดิมคือแกฆ่าตัวตายเพราะว่าพอคนรู้ว่าแกได้เงิน20ล้านก็มาขอแต่ก่อนไม่มีใครสนใจชีวิตก็ดูสบายดีตอนมีคนมาขอใหญ่แกก็ให้นะให้หมื่นบ้างให้แสนบ้างให้ลูกเป็นล้านบ้านรถยนต์ไอ้คนที่ได้หมื่นไม่พอใจอยากได้แสนคนที่ได้แสนไม่พอใจอยากได้มากกว่านั้นมีบางคนก็โทรศัพท์มาขู่จะฆ่าแกจะฆ่าเมียแกแต่เครียดแกก็เลยเอายาฆ่าแมลงกินฆ่าตัวตายแต่ว่าลูกสาวมาช่วยทันพาไปส่งโรงพยาบาลนั่นคือพิมพ์ไปสัมภาษณ์แกบอกว่าตอนที่แกเป็นพ่อค้าเร่หาเช้ากินค่ำเนี่ยเป็นพ่อค้าเร่หาเช้ากินค่ำมีความสุขกว่าเป็นไหนๆมีความสุขกว่าตอนเป็นเศรษฐียี่สิบล้านมีอีกรายหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะมีคนเล่าให้ฟังคนที่เล่าเนี่ยเขาเป็นคนที่มีอาชีพซื้อขายหุ้นนะเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเนี่ยตอนที่หุ้นยังราคาสูงเนี่ยก็มีคนที่รวยได้เพราะการซื้อขายหุ้นวันหนึ่งแกก็ไปคุยกับคุณป้าที่ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ทราบว่าคุณป้าวันนี้แกขายหุ้นเมื่อสัก 2-3 วันก่อนได้กำไร10ล้านบาทกำไรนะคือยอดขายไม่รู้แต่เฉพาะกำไรเนี่ย10ล้านบาทคนที่เล่านี้เนี่ยเป็นหมอฟันนะแกก็บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าที่ได้กำไรตั้ง10ล้านคุณป้าแกตอบยังไงทราบนะจะบอกว่าดีใจเลยหรอกนะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กำไร20ล้านได้10ล้านก็มีความสุขฮะเพราะว่าถ้าขายวันที่ได้20ล้านวันรุ่งขึ้นทันตแพทย์คนนี้ก็พบว่าคุณป้าคนนี้ไม่รู้ไปไหน ก็เลยถามเขาเรียกว่าในหน้าค้าหุ้นว่าคุณป้าคนนี้ไปไหนแต่บอกว่าคุณป้าคนนี้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเพราะเครียดทราบไหมเขาเครียดเรื่องอะไรเครียดที่ได้กำไร10 ล้านบาทไอ้กำไร10 ล้านบาทไม่น่าเครียดนะแต่เครียดเพราะว่าเขาคิดว่าเขาน่าจะได้มากกว่านี้แต่คราวนี้เนี่ยสมมุตินะว่าคุณป้าคนนี้เนี่ยแกไม่ขายหุ้นเมื่อ2 วันก่อนแกมาขายวันนี้แกได้กำไร10 ล้านบาทถามว่าแกจะมีความสุขไหมฮะถ้าเกิดแกรู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยถ้าแกขายเนี่ยแกได้กำไร30 ล้านบาทหรือถ้าแกขายวันนี้กำไร20 ล้านบาทแล้วแกไปรู้ว่าเพื่อนแกขายหุ้นตัวเดียวกันแต่ขายได้มากกว่าได้กำไรมากกว่า25 ล้านบาทแกจะมีความสุขไหมก็ไม่มีนะเพราะอะไรฮะเพราะใจไม่รู้จักพอนะเพราะฉะนั้นเราจะไปคิดว่ามีร่างกายดีนะสวยหล่อหรือว่ามีโชค10 ล้าน 20 ล้านเราจะมีความสุขไม่ใช่นะถึงแม้มีสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่มีความสุขถ้าเราวางใจได้ไม่เป็นเดี๋ยวนี้วัยรุ่นน่ะสวยรูปร่างหน้าตาดีแต่เพียงแค่เป็นผิวแห้งผมแตกปลายก็นอนไม่หลับแล้วไม่ต้องพูดถึงรักแร้หรือจักแร้หรือว่าวงแขนคล้ำนะขณะที่สวยแต่แค่มีสิวเนี่ยนอนไม่หลับแล้วมีนะมีคนที่ฆ่าตัวตายเพราะมีสิวเป็นวัยรุ่นรู้สึกว่าตัวเนี่ยสูญเสียคุณค่าในชีวิตเพราะรู้สึกว่าตัวเองไปไหนคนก็ล้อบางทีคนอาจจะไม่ได้ล้อก็ได้แต่เราไปคิดว่าเขาล้อเราคือเดี๋ยวนี้มีแบบนี้นะทั้งหมดนี้เนี่ยมาไม่ได้ที่ว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแต่อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความคิดของเราถึงแม้คุณได้โชคถึงแม้คุณได้ลาภแต่ถ้าคุณวางใจไม่เป็นคุณก็ทุกข์แต่ถ้าวางใจเป็นนะเป็นอย่างไรเป็นแค่ไหนก็มีความสุขอย่างอาจารย์กำพลเนี่ยก็มีความสุขแถมขอบคุณความทุกข์ด้วยเพราะว่าขอบคุณความพิการที่ทำให้ได้เข้าใจความทุกข์มีคนหนึ่งเนี่ยจะมาเอาผ้ามาไม่ทราบจะเห็นหรือเปล่านะเป็นคนญี่ปุ่นแกยืนแกนั่งอยู่บนรถเก้าอี้ล้อเห็นลำบากเลยนะแกไม่มีขาไม่มีแขนมีแต่ครึ่งตัวนะแล้วครึ่งตัวเนี่ยยืนนั่งอยู่บนรถนะลากรถที่เป็นล้อไฟฟ้าแกเขียนหนังสือขึ้นว่าไม่ครบ5ไม่ครบ5คือว่ามีแค่1คือหัวแขนไม่มีขาไม่มีที่จริงมีแต่มีแบบเป็นหน่อสั้นๆนะคือเอาว่าไม่มีแล้วกันนะแกเขียนนะในนี้หนังสือบอกว่าผมเกิดมาพิการแต่ผมสนุกและมีความสุขทุกวันนะแกไปไหนไม่ได้ถ้าไม่มีรถไฟฟ้านี่นะฮะแกเขียนหนังสือก็ไม่ได้เหมือนคนทั่วไปแต่แกช่วยตัวเองจนทำได้แกเขียนหนังสือได้แกกินข้าวได้ด้วยตัวเองแกใส่เสื้อได้ด้วยตัวเองและเล่นบาสเกตบอลได้ด้วยนะในนี้ในภาพก็ยังมีภาพแกตอนวิสประมาณวัยรุ่น10 11 12เล่นบาสเกตบอลเล่นได้ยังไงขาก็ไม่มีแขนก็ไม่มีแกบอกนี้ว่าแกเกิดมาพิการแต่มีความสนุกและสุขทุกวันเพราะอะไรเพราะแกพอใจในสิ่งที่แกมีแกพอใจในสิ่งที่แกมี แกไม่รู้สึกทุกข์ไม่รู้สึกสมเพชตัวเองนะแล้วแกพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและใช้สิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยอย่างคุ้มค่าแกมีสมองแกก็ใช้สมองเนี่ยไปในเพื่อการคิดที่มีประโยชน์ทั้งกับตัวเองและกับผู้อื่นแทนที่จะคิดเรื่องแย่ๆก็คิดเรื่องดีๆแทนที่จะมองคนอื่นในแง่ร้ายก็มองคนอื่นในแง่ดีแกมีใจแทนที่จะเอาใจไว้แบกความทุกข์ก็เอาใจไว้เปิดรับความสุขคนเรามีใจเนี่ยนะแต่ทำไมเราใช้ใจไปแบกเอาความทุกข์แล้วก็ทำร้ายตัวเองสมเพชตัวเองทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นแต่ว่าโอโมตะเจ็ดเนี่ยนะแกบอกแกไม่เคยรู้ตัวเป็นคนพิการเลยเพราะพ่อแม่เลี้ยงไว้ดีแล้วก็ทำให้ตัวรู้สึกว่าตัวนี้ไม่ต่างจากคนธรรมดานะแต่เท่าที่แกเขียนมาเนี่ยนะแกเหนือคนธรรมดาด้วยเพราะว่าคนที่สนุกและสุขทุกวันเนี่ยมันมีไม่มากนะพวกดาราที่รูปร่างสวยงามหล่อๆเนี่ยก็ไม่มีความสุขทุกวันนะอาจจะทุกข์มากกว่าสุขก็ได้ไม่งั้นเขาไม่ฆ่าตัวตายดาราเกาหลีดาราญี่ปุ่นเนี่ยฆ่าตัวตายกันแทบทุกเดือนเมื่อเดือนที่แล้วดาราเกาหลีก็ฆ่าตัวตายไป2คนยังสวยนะมีชื่อเสียงนะเห็นได้ไหมว่าคนเราที่เพียงแค่มีอายุวรรณะสุขภาระเนี่ยมันไม่พอนะมันต้องมีธรรมะด้วยและถ้ามีธรรมะแล้วแม้จะพิการแม้จะเจ็บป่วยก็มีความสุขได้มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะแกเป็นโรคเขาเป็นโรคที่เป็นโรคเกี่ยวกับเลือดนะภาษาเทคภาษาแพทย์เขาเรียกว่าทาร์ซีเมียทาร์ซีเมียคือเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดคนไทยเป็นมากแต่ไม่ค่อยรู้ตัวและโรคนี้เนี่ยมันทำให้ร่างกายแคร์แกนแล้วก็อายุสั้นหมอบอกแกจะมีอายุไม่เกิน20แกเป็นตั้งแต่เล็กแล้วก็แต่ว่าตอนนี้แกอายุ26แล้วนะแก26แกพูดอย่างนี้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นกับเราไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรอันนี้เป็นความจริงมากเลยถึงแม้จะจนแต่พอใจในชีวิตก็มีความสุขถึงแม้จะพิการแบบนี้นะแต่ว่าพอใจในสิ่งที่มีแล้วก็ใช้ความคิดสติปัญญาอย่างฉลาดก็มีความสุขแล้วแกก็เล่านะผู้หญิงคนนี้เนี่ยแกก็เล่าว่ากระดูกแกเปราะเพราะว่าเลือดไม่ดีเพราะฉะนั้นแกจะขาหักอยู่เป็นประจำแกขาหักใส่เฟือกมา14ครั้งแล้วขาหักมา14ครั้งแล้วนะถ้าล้มทีไรก็หักแล้วแกก็บ่อยนี้แกบอกว่าขาหักก็ดีกันนะจะได้ไม่ต้องไปเรียนหนังสือ เข้าเฟือกก็ต้องอยู่กับบ้านไปนอนทำอะไรก็นอนอ่านหนังสือชมสวนคุยกับยายให้แม่เล่านิทานให้ฟังนะแกก็มองจนได้นะว่าขาหักก็ดีนะแต่ถ้าคนที่มองไม่เป็นเนี่ยนะก็จะโมโหก็จะทุกข์ว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นมีคนจำนวนมากที่เป็นมะเร็งนะแต่เขาก็บอกว่าเขาโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะมะเร็งนี่ทำให้เขาเนี่ยหันมาสนใจธรรมะ หันมาพบว่าชีวิตที่มีความสุขหรือว่าความสุขที่แท้เป็นอย่างไรมีเด็กคนหนึ่งอายุ12แกบอกว่าแกเป็นมะเร็งแกบอกว่าช่วงที่มีความสุขที่สุดคือช่วงที่เป็นช่วงที่นอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเพราะเป็นมะเร็งทำไมเป็นมะเร็งนี่มันต้องตายแล้วทำไมถึงมีความสุขแกบอกว่าแกให้เหตุผลง่ายๆว่าพอเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยนะช่วงที่เป็นมะเร็งเนี่ยเป็นช่วงที่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจก่อนหน้านี้เนี่ยไม่รู้สึกอบอุ่นเท่านี้เพราะว่าคนกรุงเทพเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมพ่อกับแม่ก็ต้องไปทำงานแต่เช้าลูกก็ต้องไปเรียนหนังสือแต่เช้าบางทีกลับมาเย็นกลับมาเย็นแต่พ่อแม่ยังไม่กลับก็กินข้าวคนเดียวคนที่กินข้าวพร้อมหน้ากันครอบครัวที่กินข้าวพร้อมหน้ากันในกรุงเทพเดี๋ยวนี้มีน้อยลงน้อยลงเสาร์อาทิตย์บางทียังไม่ได้เจอกันเลยแต่พอเด็กคนนี้ป่วยเนี่ยพ่อลางานแม่ลางานมาอยู่กับลูกมาดูแลลูกพาลูกไปวัดพาลูกไปทำสมาธิพาลูกไปเที่ยวอบอุ่นแกบอกไม่เคยมีความสุขเท่านี้มาก่อนคือไม่มีความสุขเท่ากับตอนที่เป็นมะเร็งนะเห็นไหมฮะคือคนเราเนี่ยนะในขณะที่คนคนหนึ่งเนี่ยเป็นสิวฆ่าตัวตายเพราะมีความทุกข์มาแต่คนหนึ่งเป็นมะเร็งแต่มีความสุขอีกคนหนึ่งอายุ14นะอาตมาก็พาอาสาสมัครเนี่ยไปเยี่ยมคนไข้อาการหนักตามโรงพยาบาลเด็กคนนี้ก็อยู่ที่หาดใหญ่อาสาสมัครก็ไปเยี่ยมเห็นรูปร่างหน้าตาก็รู้ว่าคนนี้เนี่ยป่วยหนักป่วยหนักยังไงคือว่าผมแกร่วงจากการฉายแสงก็แสดงว่าต้องเป็นมะเร็งถามไปแกก็บอกแกเป็นมะเร็งสมองแต่เด็กคนนี้ยิ้มแย้มพูดคุยด้วยสีหน้าแช่มชื่นเมื่อคนไม่มีความทุกข์เมื่อคนไม่เป็นโรคอะไรเสร็จแล้วแกก็บอกว่าแกโชคดีนะที่ไม่เป็นมะเร็งมดลูกเพราะว่าญาติคนเป็นปวดมากเลยแกโชคดีแค่ที่เป็นแค่มะเร็งสมองอาสาสมัครคนที่ฟังแล้วอึ้งแกอายุประมาณสัก50ได้แกอึ้งเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อคืนก่อนนั้นเนี่ยเรามีการคุยกันเปิดเผยความรู้สึกเกี่ยวกับชีวิตแกบอกว่าแกจำไม่ได้ว่าแกยิ้มครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มีปัญหาเรื่องครอบครัวมีปัญหาเรื่องการงานแต่พอมาเจอเด็กคนนี้เนี่ยเด็กคนนี้กำลังจะตายนะมะเร็งสมองเด็กคนนี้เจอปัญหาที่หนักกว่าแกเยอะแกมีปัญหาเรื่องงานเรื่องครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแต่เด็กคนนี้ยิ้มให้แกเห็นในขณะที่แกเนี่ยบอกว่าจำไม่ได้เรายิ้มครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พอแกเห็นนี้เนี่ยแกรู้สึกปัญหาของแกมันเบาเลยนะเด็กคนนี้เนี่ยนะอาจจะไม่ค่อยได้เข้าวัดนะหรือบอกไปแกเป็นอิสลามนะแต่ว่าเนี่ยแกมีธรรมะแน่นอนธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือการที่รู้จักคิดรู้จักมองอย่างในกรณีนี้เขาเรียกว่าเป็นคนรู้จักมองในแง่บวกมองในแง่บวกมองในแง่ดีก็เป็นส่วนของการมีธรรมะเพราะว่าธรรมะนี่ถ้ามีแล้วเนี่ยเราจะฉลาดเราจะไม่จมอยู่กับความทุกข์มองในแง่บวกมีความหมายรวมถึงว่าการรู้จัก ชื่นชมในสิ่งที่ตัวเองมีด้วยมีแค่ไหนก็ไม่รู้สึกทุกข์เพราะว่าพอใจสิ่งที่มีนะอย่างโอโมโตเกะเนี่ยเขาไม่มีแขนไม่มีขาแต่ก็พอใจที่เขายังมีตาที่มองเห็นได้ยังมีหูที่ฟังเสียงได้นะยังมีจมูกที่ดมกลิ่นได้ยังมีสมองที่คิดได้แม้เขาจะไม่มีแขนไม่มีขาแต่เขาพอใจในสิ่งที่เขามีคนเราเนี่ยความทุกข์ของคนเราส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการที่ไปนึกถึงสิ่งที่เราไม่มีหรือสิ่งที่เราเคยมีแต่เสียไปฟังดีๆนะคนเราเนี่ยมักจะทุกข์เพราะเราไปคิดไปนึกถึงสิ่งที่เรายังไม่มีมีรูปร่างสวยแต่เพียงแค่จมูกอาจจะแบนแต่เพื่อนมีจมูกโด่งเราก็เป็นทุกข์แล้วทั้งที่เรามีทุกอย่างเพียงแต่เราไม่มีจมูกโด่งเหมือนเพื่อนเหมือนดาราอันนี้เพราะอะไรเพราะไปสนใจในสิ่งที่ตัวไม่มีแต่ถ้าพระหันมาสนใจสิ่งที่ตัวมีก็จะพบโอ้ฉันมีดีเยอะแยะเลยนะก็ปล่อยวางได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องร่างกายอย่างเดียวนะเรื่องสิ่งของก็ได้ทำไมเรามีรองเท้า10คู่เรามีเสื้อ30คู่30ตัวเรามีซีดีเป็น100แผ่นแต่ทำไมเราไม่มีความสุขเพราะเราอยู่ได้เสื้อตัวใหม่ที่เขาวางขายในร้านเพราะเราเห็นแผ่นซีดีนักร้องที่เรายังไม่มีแต่เพิ่งวางขายไอ้สิ่งที่เรามีไม่มีความหมายเลยนะเพราะใจเราไปสนใจกับสิ่งที่เรายังไม่มีทำไมคนมีเงิน100ล้านพันล้านถึงไม่เคยหยุดหาเงินทั้งที่เงินที่มีเนี่ยมันก็เลี้ยงตัวได้ทั้งชาติอย่างสะดวกสบายเพราะไปอยากได้อีก1ล้านที่ตัวยังไม่มีบางทีเราก็ทุกข์เพราะเราไปเปรียบคนอื่นเขามีเราไม่มีหรือเขามีมากกว่าเราพวกเราเคยเป็นหรือเปล่านะไปต่างจังหวัดเนี่ยไปเชียงใหม่เราเห็นภาพพื้นเมืองสวยที่ไนบาซ่าราคา500บาทเราก็ต่อจาก400จาก500 400 400เป็น300แล้วเราก็ซื้อได้300บาทพอกลับมาที่โรงแรมปรากฏว่าเพื่อนเขาก็ซื้อได้ผ้าแบบเดียวกันแต่เขาซื้อได้200ที่เคยยิ้มเนี่ยหุบเลยใช่ไหมคนไทยเป็นทุกข์มากนะจากการที่ซื้อแล้วมาพบกับเพื่อนเนี่ยซื้อได้ของอย่างเดียวกันแต่ถูกกว่าทำไมในเมื่อเราก็ซื้อเราก็ได้ของดีของถูกแต่ทำไมเราทุกข์เพราะคนเขามีมากกว่าเพราะคนอื่นเขาได้ของซื้อของถูกกว่าเวลาแจกก็เหมือนกันนะแจกโทรศัพท์มือถือคนละเครื่องนี่ดีใจไหมดีใจนะแต่ถ้ารู้ว่าเพื่อนเนี่ยเขาไม่ได้แค่ได้โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวนะเขาได้เครื่องเล่นอีกทีสามด้วยแจกเหมือนกันเรารู้สึกยังไงเสียใจใช่ไหมทำไมเราไม่ดีใจอย่างนี้เมื่อโอ้เมื่อกี้ฉันไม่มีโทรศัพท์มือถือตอนนี้ฉันได้มีได้เปล่าด้วยทำ มเพราะเราไปเปรียบเทียบคนอื่นใช่ไหมคราวนี้เอาใหม่นะแจกหนังสือแจกหนังสือนะคนอื่นได้เล่มเดียวแต่เราได้สองเล่มนะเรามีความสุขขึ้นมาเลยเพราะเราได้มากกว่าเขาใช่ไหมไอ้ตอนที่เรามีความสุขที่เราได้หนังสือสองเล่มเนี่ยนะเราหนังสือสองเล่มมันราคาไม่เท่าไหร่แต่ทำไมเรามีความสุขกว่าตอนที่เราได้โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวแต่คนอื่นได้สองเครื่องตอนที่เราได้หนังสือสองเล่มเนี่ยหนังสือสองเล่มก็ราคาแค่50 บาทเรามีความสุขสุขเพราะอะไรเพราะเพื่อนได้แค่เล่มเดียวแต่เราได้โทรศัพท์มือถือทำไมเราไม่มีความสุขโทรศัพท์มือถือราคา 3,000 4,000 เราได้หนังสือ2เล่มราคา50 บาทเรามีความสุขแต่ได้โทรศัพท์มือถือ1เครื่อง 3,000 เราไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าเราได้โทรศัพท์มือถือน้อยกว่าเพื่อนสังเกตไหมครับคนเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสุขหรือทุกข์ของเราเนี่ยเราส่วนเกิดจากการที่ไปเปรียบเทียบคนอื่นเปรียบเทียบคนอื่นเขามีแต่เราไม่มีแต่เราไม่สนใจแล้วไอ้สิ่งที่เรามีนี่มันดีแค่ไหนเราไม่สนใจงั้นอาตมาเชื่อท่านเราเนี่ยหันกลับมาอย่าไปสนใจสิ่งที่เราไม่มีหันมาสนใจสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรามีทรัพย์สมบัตินะหรืออาจจะถึงแฟนนี่ก็ได้คนบางคนมีคนจำนวนมากนี่มันจะคิดว่าแฟนคนหนึ่งสวยกว่าแฟนตัวหรือว่าแฟนคนหนึ่งหล่อกว่าแฟนตัวอะไรที่เรามีแล้วเราจะไม่ค่อยสนใจอาตมาพวกเราเคยได้ยินเรื่องหมาคาบเนื้อนะหมาคาบเนื้อเคยใช่ไหมหมาคาบเนื้อนี่เป็นวิธีการศพใช่ไหมหมามันคาบเนื้อได้แล้วมันก็ข้ามสะพานพอข้ามสะพานแล้วมันมองไปที่แม่น้ำมันก็เห็นเงาของตัวเองแต่มันนึกว่าเป็นหมาตัวหนึ่งและที่สะดุดตาหน้าคือว่าเนื้อในปากของหมาที่อยู่ตรงแม่น้ำเนี่ยมันใหญ่กว่าเนื้อตัวมันทำยังไงฮะมันก็อยากได้มันก็อ้าปากเพื่อที่จะไปงับเนื้อของหมาตัวหมาตัวนั้นแต่พอมันอ้าปากไอ้เนื้อก็หลุดเนื้อที่ตัวเองคาบอยู่ก็หลุดและเนื้อของหมาตัวนั้นซึ่งที่แท้ก็คือเงามันก็หายไปด้วยเมื่อใดก็ตามที่เราไปสนใจสิ่งที่เรายังไม่มีนะอันที่หนึ่งเราทุกข์เพราะเรายังไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้อันที่สองไอ้ความสุขที่เราควรจะมีจากการที่เรามีสิ่งดีๆอยู่กันแล้วอยู่กับเราแล้วเราก็ไม่สนใจสองต่อเลยนะหนึ่งเราทุกข์เพราะเรายังไม่มีสิ่งนั้นและสองความสุขที่เราควรจะมีจากการที่เรามีสิ่งนั้นอยู่กับตัวเราแล้วเราก็ละเลยนะก็ไม่มีความสุขสองต่อเลยแต่ถ้าเรามาสนใจสิ่งที่เรามีนะแล้วก็ไม่สนใจสิ่งที่เรายังไม่มีอย่างน้อยเราก็จะมีความสุขอยู่เมื่อกี้เราพูดนะว่าคนเราเนี่ยทุกข์เพราะเราไปใส่ใจกับสิ่งที่เรายังไม่มีมากกว่าสิ่งที่เรามีเรายังทุกข์จากการที่เราไปใส่ใจกับสิ่งที่เราเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วของที่เราอยู่กับเราเนี่ยพอมันอยู่ไปนานๆนะเรารู้เฉยๆนะแต่พอหาไปเมื่อไหร่เนี่ยเราเริ่มคิดถึงมันแล้วโทรศัพท์มือถือที่เราเคยมีเราคิดโอ้มันไม่ค่อยท่าเลยสู้ของเพื่อนไม่ได้เพื่อนนี่เป็นรุ่นใหม่สเปคใหม่นะสายได้หลายซิมโทรศัพท์ตัดถ่ายหนังถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายรูปก็ได้มากกว่าของฉันมันเชยเหลือเกินแต่พอหายไปนะ ค่อยนึกถึงมันไอ้ตอนที่มันอยู่กับเราเราไม่ค่อยชื่นชมแต่พอมันหายไปแล้วเนี่ยเราค่อยมาเสียดายอันนี้ไม่ใช่รวมถึงของด้วยนะอาจจะรวมถึงคนก็ได้อาจจะเป็นแฟนหรือเป็นคนรักอาจจะเป็นพ่อแม่หรือเพื่อนตอนที่เขาอยู่กับเราเราก็เฉยๆแต่พอเขาจากเราไปเราก็มานึกเสียดายเสียใจนึกหวนอาลัยถึงวันที่เขายังอยู่กับเราอาตมาเจอหลายคนเลยนะสามีภรรยาอยู่กันมานาน10ปี20ปีก็เห็นหน้ากันแล้วก็เบื่อแต่พอคนใดคนหนึ่งตายไปนะโอ้โหนั่งเศร้ามาคิดถึงความดีของเขาว่าเขาได้ทำดีกับเราอย่างโน้นอย่างนี้แต่ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะเขาตายไปแล้วไอ้ตอนที่เขาอยู่กับเรานี่ไม่เคยชื่นชมกันเลยนะหรือไม่เคยรู้สึกว่าการก็อยู่กับเรานี่มันดียังไงบ้างแต่พอเขาจากไปแล้วเราเพิ่งคิดถึงตอนที่เรามีสุขภาพดีเราก็ไม่เคยรู้สึกเลยนะว่าการที่เรามีสุขภาพดีเดินเข้าไปน้ำมาไหนเนี่ยเป็นความสุขแต่พอเราป่วยเมื่อไหร่เนี่ยเราถึงจะค่อยมาได้คิดว่าเออไอ้ตอนที่ไม่ป่วยมันก็มีความสุขแล้วแต่ยังดีนะคนเราป่วยแล้วเนี่ยเรายังมีโอกาสหายป่วยได้กลับมาตั้งตัวใหม่ได้แต่การที่เราสูญเสียใครบางคนไปยังไม่มีวันกลับเนี่ยเรามานึกเสียดายเพราะยังไงก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าเขาไปไอ้ตอนที่เขาอยู่เนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าเขามีความหมายเท่าไหร่หรือมีความหมายสูงสุดในชีวิตของเรามีนักกีฬาคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุเท่าพวกเราเนี่ยแกเป็นนักกีฬาที่เรียกว่ากีฬาแผนใหม่ที่เรียกคาราเต้โดนะแล้วเมืองไทยเนี่ยไม่เคยมีใครได้เหรียญทองในกีฬาใน4เกมคนนี้เนี่ยแกก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องได้เหรียญทองให้ได้แล้วแกฝึกหนักมากเลยนะแล้วพ่อเนี่ยก็ช่วยมากนะพ่อนี่ก็เหมือนกับเป็นโค้ชประจำตัวนะแล้วเมื่อไปแข่งที่ประเทศฟิลิปปินส์แกมีความหวังเลยว่าต้องเอาเหรียญทองมาให้ได้แล้วแกก็ได้เหรียญทองแต่แกไม่รู้นะฮะว่าวันก่อนหน้าวันที่แกได้เหรียญทองเนี่ยพ่อแกเสียชีวิตหลังจากที่ได้เหรียญทองแล้วก็มีการฉลองกันฉลองเสร็จกลางคืนโค้ชทีมชาติก็บอกว่าพ่อเสียแล้วแกสติแตกเลยนะร้องห่มร้องไห้แล้วแกบอกว่าเหรียญทองไม่เอาแล้วขอเอาชีวิตพ่อคืนมาคือตอนที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจุดหมายสูงสุดของชีวิตแกเนี่ยคือเหรียญทองแต่เมื่อแกพบว่าพ่อนี่จากไปแล้วแกถึงรู้ว่าเหรียญทองไม่มีความหมายเลยเหรียญนั้นไม่มีความหมายเท่ากับการที่พ่อนี่ยังมีชีวิตอยู่กับแกแต่ว่าเอาพ่อกลับคืนมาไม่ได้แล้วนะแล้วพวกเราเนี่ยถ้ายังมีพ่อมีแม่อยู่เนี่ยนะก็ถือว่าเรามีสิ่งที่มีค่าที่เราควรจะชื่นชมและควรใช้โอกาสนี้อย่างเต็มที่ไม่ใช่ว่าตอนที่ท่านอยู่กับเราไม่มีเวลาให้ท่านเสร็จแล้วพอท่านจากไปค่อยมานึกเสียดายว่าทำไมเราไม่ให้เวลากับท่านอัตวันที่บอกเนี่ยคนเราเนี่ยความสุขคนเราเนี่ยมันอยู่ที่เรารู้จักชื่นชมในสิ่งที่เรามีเสียแต่เดี๋ยวนี้และความทุกข์คนเราเนี่ยเกิดจากการที่เราเนี่ย 1. ไปสนใจสิ่งที่เราไม่มี 2. ไปสนใจสิ่งที่เราเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแทนที่จะมาเสียใจกับสิ่งที่เราสูญเสียไปแล้วมันไม่ดีกว่าหรือที่เราจะมาชื่นชมในสิ่งที่เรามีเสียแต่วันนี้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสุขภาพร่างกายไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสมบัติที่เรามีนะคนรักผู้มีพระคุณที่ยังอยู่กับเราการพอใจสิ่งที่มีการยินดีสิ่งที่ได้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะถ้าเราไม่มีตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีความทุกข์เพราะอย่างที่ธรรมบอกนะมีร้อยล้านพันล้านก็มีทุกข์มีรูปร่างสวยมีสุขภาพดีก็ทุกข์แต่ถ้าเกิดเราพอใจสิ่งที่เรามีนะแม้จะไม่มีแขนไม่มีขาเราก็ยังสุขได้แม้เราจะมีความพิการบางอย่างเราก็ยังมีความสุขได้เพราะเรารู้จักชื่นชมในสิ่งที่เรามีและเพราะเรารู้จักหาประโยชน์จากสิ่งนั้นหาประโยชน์จากสิ่งที่เรามีอยู่ให้ได้อย่างสูงสุดมีคนอาจารย์คนตาบอดนะจะมีชาวทิเบตประเทศทิเบตเนี่ยอยู่ในประเทศสูงใช่ไหมคนทิเบตมีปัญหาอย่างนึงคือว่าพออยู่ในประเทศอยู่ในแผ่นดินที่มันสูงเนี่ยไอรังสีอุลตราไวโอเลตเนี่ยมันจะเข้ามาทำลายประสาทตาแล้วก็ยิ่งขาดวิตามินเอด้วยเนี่ยประสาทตาก็จะค่อยเสื่อมลงคนทิเบตเนี่ยหลายคนที่เกิดมาสุขภาพดีแต่พอโตขึ้นเนี่ยประสาทตาเริ่มเสียแล้วก็ตาบอดไม่ใช่ตาบอดจากกำเนิดนะคนตาบอดกำเนิดนี่อาจจะรู้สึกว่าไม่อาจจะไม่มีใครอาจจะไม่มีการเปรียบเทียบกับอดีตก็จะรู้สึกตัวไม่ทุกข์มากแต่คนที่เคยตาดีแล้วก็มาพิการแต่มีคนที่เบลึงจะบอดนะให้การตาบอดก็ดีนะมันทำให้เขาเนี่ยพยายามมองหาสิ่งดีๆในชีวิตหรือพยายามมองโลกในแง่ที่มันสดใสมากขึ้นเพราะถ้าเขาไปทำอย่างนี้เขาจะทุกข์นะสถานการณ์เนี่ยมันบังคับให้เขาต้องมองอะไรในแง่ที่เป็นสิ่งที่สดใสแม้ตาเขาจะบอดอันนี้เขาเรียกว่าเขารู้จักพยายามมองหาสิ่งดีๆจากสิ่งที่มีแทนที่เราจะมองแต่สิ่งแทนที่เราจะมองแทนที่เราจะมองแต่สิ่งที่เราไม่มีเรามองสิ่งที่เรามีหรือว่าเรามองสิ่งดีๆหาสิ่งดีๆจากสิ่งที่เรามีให้ได้มีคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะตอนที่เขาเป็นนักเรียนชั้นประถมเนี่ยนะเขาประทับใจเหตุการณ์หนึ่งนะวันหนึ่งเนี่ยครูเนี่ยก็นะครูก็ชูกระดาษนะสีขาวเนี่ยกระดาษสีขาวทั้งใบเนี่ยแต่ว่ามันมีกากบาทอยู่ตรงมุมนะมุมซ้ายครูก็ถามว่านักเรียนเห็นอะไรนักเรียนบอกนักเรียนทั้งห้องบอกเห็นกากบาทครับแล้วครูก็เลยถามต่อไปว่าแล้วเธอไม่เห็นสีขาวของกระดาษเลยหรอทำไมสีขาวของกระดาษถึงมองไม่เห็นในเมื่อมันมีพื้นที่มากกว่ากากบาทกากบาทมีแค่ตรงนี้เองแต่ที่เหลือขาวหมดแต่ทำไมมองไม่เห็นสีขาวเพราะว่ามันธรรมดาไปใช่ไหมมันธรรมดาไปครูก็จะบอกอะไรครูก็จะบอกว่าบางครั้งบ่อยครั้งเนี่ยเราชอบมองในส่วนที่มันเป็นลบของเราเองก็ดีของคนอื่นก็ดีเช่นคนที่รูปร่างหน้าตาสวยก็ไปมองจดจ่อแต่ไอ้สิวไม่กี่เม็ดนี่นะหรือว่าจมูกที่มันแบนนี่แหละ หรือว่าผิวที่มันแห้งนี่แหละแต่อย่างอื่นที่มันไม่มองเหมือนกับไม่มองสีขาวไปสนใจแต่ตะกบะหรือไปมองเพื่อนไปมองแฟนก็มองเห็นแต่ตะกบะแต่ไม่ได้มองเห็นว่าเขาดีไหนบ้างข้อดีก็มีเยอะนะแต่ไม่เห็นเห็นแต่ข้อเสียคนที่เล่านี้เนี่ยนะเขาชื่อโคฟีอานันต์โคฟีอานันต์เป็นอดีตเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งต่อมาได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่ประทับใจมากเลยนะตอนที่เขาเป็นนักเรียนประถมเขาอยู่ในเขาเป็นนักเรียนคนนั้นในห้องนี้ด้วยครูกำลังสอนเขาว่าให้มองด้านดีด้านบวกจากสิ่งต่างๆด้วยอย่าไปมองแต่ด้านลบซึ่งตรงกับที่มีหลวงพ่อรูปหนึ่งนะท่านชื่ออาจารย์พรหมอาจารย์พรหมที่เป็นชาวอังกฤษแล้วท่านมาบวชที่เมืองไทยวัดของหลวงพ่อชาวัดหนองประพงแล้วต่อมาท่านก็ไปเป็นท่านก็ไปสร้างวัดที่ประเทศออสเตรเลียและท่านเล่าเหตุการณ์ตอนหนึ่งนะฮะท่านบอกว่าตอนนั้นต้องสร้างวัดเนี่ยท่านก็ได้รับมอบหมายจากเจ้าวาดว่าให้เป็นผู้ก่อกำแพงท่านก็ที่วัดเนี่ยวัดยากจนนะวัดไม่มีเงินจ้างพระก็ต้องลงมือทำนากันเองแล้วก็ทำที่ก่อกำแพงก่ออิฐทีละก้อนทีละก้อนมาเรียงกันท่านเป็นคนที่ประณีตพิถีพิถันมากและเป็นธรรมชาติของท่านก่อแต่ละก้อนแต่ละก้อนจะวางให้เป็นระเบียบแล้วเข้ามุมกันนะท่านก่อจนเกือบเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มาสังเกตว่ามันมีอิฐสองก้อนที่ไม่สวยมันเอียงแล้วก็มันไม่เข้ามุมกันท่านก็ไม่พอใจแต่ตอนนั้นเนี่ยอิฐเนี่ยปูนี่มันแห้งแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยขออนุญาตเจ้าว่าจะรื้อได้ไหมเพราะอีกสองก้อนมันไม่มีเจ้าบอกไม่ได้ท่านรู้สึกไม่พอใจท่านบอกว่าท่านอยากจะระเบิดไอ้กำแพงนี้เวลาท่านเดินผ่านไปผ่านมาท่านก็เห็นไอ้อีกสองก้อนนี่แหละแล้วท่านก็ไม่มีความสุขเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็มีอาคันตุกะคือแขกมาเยี่ยมวัดท่านก็พาเดินพอผ่านกำแพงเนี่ยแขกก็พูดขึ้นมาว่ากำแพงนี่ก่อสวยนะท่านบอกท่านไม่เชื่อหูเลยนะแล้วท่านบอกว่าท่านก็เลยบอกว่าอะไรกันคุณไม่เห็นไอ้อิฐสองก้อนนี่เหรอชี้ให้คันตุกะดูแขกบอกผมเห็นครับแต่ผมเห็นอีก998ก้อนนี่มันสวยอาจารย์นะผมเห็น998ก้อนนี่มันสวยท่านบอกท่านได้ฉุกคิดขึ้นมาเลยไอ้998ก้อนสวยแต่ท่านไม่เคยเห็นเลยนะท่านไปเห็นได้ไอ้2ก้อนนี่เหมือนกับนักเรียนที่เห็นแต่กระดาษจะไม่เห็นสีขาวของกระดาษท่านได้คิดขึ้นมาโอ้ท่านเป็นทุกข์เพราะท่านไปมองแต่ไอ้2ก้อนนี้แต่ท่านมองลืมมองไอ้ที่เหลือและหลังจากนั้นเนี่ยท่านเดินผ่านกำแพงนี่ยังมีความสุขมากเลยและท่านบอกว่าตอนหลังท่านลืมไปแล้วว่าไอ้สองก้อนนี่มันอยู่ไหน อันนี้คือนี่คือการที่อย่างเช่นตมามกพูดนะว่าคือการชื่นชมในสิ่งที่เรามีนะเราอย่าไปสนใจสิ่งที่เราไม่มีหรือสิ่งที่เรายังดีไม่เท่าคนอื่นแต่เราชื่นชมเห็นข้อดีจากสิ่งที่เรามีชื่นชมนะแล้วก็เห็นข้อดีด้วยจากสิ่งที่เรามีเราจะมีความสุขมากขึ้นสิ่งที่ไม่มีนะสิ่งที่ไม่มีแต่เราอยากมีเนี่ยบางครั้งมันคือเรื่องที่อันนี้รวมถึงเวลาเรามุ่งหมายจะทำอะไรเนี่ย อยากจะได้อยากจะมีอยากจะทำแต่เรายังไม่มียังไม่ได้อยากจะไปให้ถึงแต่ยังไม่ถึงเช่นเรากำลังเดินทางไปเที่ยวหรือเรากำลังทำงานจุดมุ่งหมายคือทำให้เสร็จจุดมุ่งหมายคือไปให้ถึงเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยถ้าเราใจเราไปจดจ่ออยู่แต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงนะเราจะมีความทุกข์นะเป็นไหมเวลาเราจะไปเที่ยวอ่ะพอใจมันจดจ่อเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงนะโอ้มันทุกข์เลยหรือแม้แต่เวลาเดินทางมาที่สถาบันหรือมาที่วิทยาลัยเนี่ยระยะทางก็ไม่กี่สิบกิโลแต่ถ้าใจมันจดจ่อแล้วเมื่อไหร่จะถึงวิทยาลัยนะเมื่อไหร่ถึงวิทยาลัยเนี่ยเราจะทุกข์เลยแล้วเราจะทุกข์มากเลยถ้าเกิดเจอไฟแดงเข้าไปด้วยหรือเจอรถติดนะคนเราทุกข์เพราะเห็นนี่มากนะไปเที่ยวก็ทุกข์ว่ามันยังไปไม่ถึงไปไม่ถึงไม่ถึงสักทีแต่ทำไมเราจะไปจดจ่อสิ่งที่เรายังสิ่งที่อยู่ข้างหน้าทำไมเราไปสนใจสิ่งที่ยังอยู่ข้างหน้าทำไมเราไปสนใจสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในเมื่อไอ้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่ควรสนใจมากกว่าเวลาเราเดินทางเนี่ยอยากจะไปถึงเนี่ยอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเชียงใหม่อยากจะไปถึงดอยอ่างขางไม่ถึงสักทีแล้วก็มีความทุกข์แต่ถ้าเราลองมองรอบตัวเราเนี่ยเราก็อาจจะสังเกตว่าโอ้มันมีทัศนียภาพที่สวยงามมีป่ามีภูเขาจะไปสนใจทำไมกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในเมื่อไอ้สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามันก็สวยอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันไอ้สิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ช่างมันเป็นเรื่องของอนาคตเราควรจะสนใจสิ่งที่ยังอยู่รอบตัวเราด้วยเวลาทำงานก็เหมือนกันเวลาทำงานเนี่ยหลายคนก็บ่นโอ้เมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จอย่าไปสนใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วคุณจะพบว่าการทำงานจะเป็นเรื่องง่ายคนเราทุกข์กับการทำงานคนเราทุกข์กับการเดินทางเพราะไปสนใจไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ยังไม่ถึงหรือสิ่งที่ยังอยู่ข้างหน้าเราสนใจตอนนี้เดี๋ยวนี้ทำตรงนี้ให้ดีที่สุดหรือว่าหันมาชื่นชมกับสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเราคือเราเรียกปัจจุบันหันมาชื่นชมกับปัจจุบันเราก็จะมีความสุขได้ทำงานก็จะมีความสุขเที่ยวก็จะมีความสุขถ้ายังไม่ถึงก็ช่างมันถ้ายังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะพุทธศาสนาเนี่ยหรือธรรมะเนี่ยจะเน้นว่าให้อยู่กับปัจจุบันอย่าไปห่วงถึงอนาคตนะแล้วก็อย่าไปอาลัยอดีตด้วยบางทีเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็เก็บเอามาคิดนะไปเที่ยวไปเที่ยวนะมีคนหนึ่งแกไปเที่ยวอินเดียนะตอนเช้านะตอนเช้าไปแลกเงินนะอินเดียเนี่ยขึ้นชื่อเลยเรื่องว่าพอแลกเงินแล้วเนี่ยบางทีถูกโกงเช่นแลกเงินดอลลาร์1ดอลลาร์ก็จะได้มาประมาณ30-40รูปีใช่ไหมถ้าคุณแลก10ดอลลาร์ก็จะต้องได้300รูปีแข่งนี่ก็มีวิธีการนะนับแบงค์1 2 3 4 6 7 8 9 10 5หายไปนะให้ใบแทนที่ได้300จะอาจจะได้แค่200 90 280หลายคนเนี่ยพอรู้ว่าถูกหลอกเนี่ยก็จะหัวเสียแล้วมีบางคนนะตอนเช้าเนี่ยแลกเงินถูกหลอก นะพอกลางวันเนี่ยไปทัชมาฮาลรู้จักทัชมาฮาลใช่ไหมทัชมาฮาลนี่สวยมากเลยแต่มีบางคนเนี่ยแกไม่เห็นความสวยทัชมาฮาลเลยเพราะใจไปคิดแต่ว่าเมื่อเช้านี้กูถูกหลอกหัวเสียโมโหนะเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ช่างมันใช่ไหมบางทีเรามีสิ่งดีๆอยู่ข้างหน้าเนี่ยเรามองไม่เห็นนะเพราะเราไปห่วงไปอะไรไปหัวเสียกับอดีตแล้วคนเราทุกวันนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้นะเรามีความทุกข์เพราะเราไปคิดถึงอดีตเพื่อนว่าเราเพื่อนด่าเราหรือว่าของหายทำงานไม่สำเร็จคนที่เรารักเขาพัดพาจากเราไปเราไปทุกข์กับเรื่องพวกนี้เราไปเอาอดีตเอาอดีตมาทับถมจิตใจเอาเรื่องในอดีตนี้มาแบกไว้ในใจหรือมันก็ไปกังวลกับเรื่องอนาคตพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าคนเราไม่จะเป็นต้องวางแผนเรื่องอนาคตหรือไม่ควรจะมาทบทวนเรื่องอดีตนะเราก็จำเป็นต้องทบทวนเพื่อจะหาว่าเรามีความผิดพลาดยังไงบ้างเราจะได้ไม่ผิดพลาดซ้ำอีกหรือเราควรจะวางแผนอนาคตเพื่อเราจะได้ไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้องเช่นเราจะไปเชียงใหม่จะไปดอยอ่างค้างเราก็ต้องมีการวางแผนว่าจะออกเดินทางด้วยรถยนต์หรือพาหนะอะไรนะจะไปกี่โมงอะไรต่างต้องวางแผนแต่พอเราลงรถแล้วพอเราขึ้นรถแล้วนะเราไม่ต้องสนใจแล้วว่ามันจะไปถึงเมื่อไหร่ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนมันก็เรียบร้อยนะเราก็อยู่บนรถเราก็อาจจะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าชื่นชมทัศนียภาพสองข้างทางเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราไปคิดถึงทางข้างหน้าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเราก็ทุกข์บางคนไปเที่ยวนะไปกับครอบครัวกะว่าจะออก8โมงนะจะไปเขาใหญ่ปรากฏว่าแฟนก็ตื่นสายลูกก็โอเอกว่าจะออกก็9โมงนะแม่บ้านหัวเสียเลยไปถึงเขาใหญ่แล้วก็ยังหัวเสียอยู่ว่าทำไมแฟนไม่รับผิดชอบทำไมลูกนี่ไม่เอาใจใส่ไม่มีวินัยไปเที่ยวนะแต่ก็ยังเครียดเพราะไปเอาเรื่องอดีตเรื่องที่ผ่านไปแล้วนี่เอามาคิดแล้วถ้าเราเป็นอย่างนี้เราจะมีความสุขได้อย่างไรกินข้าวก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่หลับนะเพราะไปคิดถึงเรื่องอดีตคิดถึงเรื่องอนาคตแล้วตอนเราต้องเรียนรู้จักปล่อยวางให้ได้นะคนเราทุกข์เพราะความยึดติดในอดีตกับอนาคตไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราไม่มีหรือสิ่งที่เราเคยมีแต่เสียไปนะไปเทียบเคียงกับคนอื่นที่เราเขามีแต่เราไม่มีนะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเดียวกันนะคือไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วพอเราไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราก็จะแบกเอาความทุกข์มาเต็มหัวใจความโกรธนะก็จะอยู่เต็มหัวใจเราความเศร้าความเสียดายก็จะเต็มหัวใจเราเพราะเรามัวคิดแต่เรื่องอดีตหรือไม่เราก็กลัวความกลัวนี่เป็นเรื่องอนาคตความกังวลเป็นเรื่องอนาคตเราแบกความกังวลแบกความกลัวไว้ทั้งที่ยังมาไม่ถึงอย่างนักเรียนตอนนี้อาจจะกังวลอยู่ก็ได้ว่าจบไปแล้วจะไปทำงานที่ไหนใช่ไหมไม่ต้องกังวลนะถ้าวางแผนเอาไว้ก็ให้มันเป็นไปตามแผนนั้นอย่าไปกังวลสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะบางครั้งเนี่ยเราไปกังวลแล้วเราปรุงแต่ง แล้วคนเราทุกข์เพราะกังวลมากมีบางคนไปหาหมอตอนไปหาหมอนี่ก็สบายดีนะเดินไปหาหมอเดินขึ้นบันไดไปหาหมอแต่พอหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะสุดเลยนะไม่มีแรงเดินกลับไม่มีแรงเดินกลับบ้านไม่มีแรงเดินออกจากห้องออกจากคลินิกออกจากโรงพยาบาลกินไม่ได้นอนไม่หลับถามว่าที่กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะมะเร็งหรือเปล่าไม่ใช่หรอกนะเพราะยังเดินยังมีแรงเดินได้มะเร็งต้องขั้นแค่1ขั้น2ระยะขั้นที่1ระยะที่2แต่ใจที่มันกังวลล่วงหน้าว่าโอ๊ยตายแล้วฉันเป็นมะเร็งแล้วแล้วธุรกิจฉันจะทำยังไงลูกหลานฉันจะเป็นยังไงแล้วใครจะดูแลฉันคิดไปไกลทั้งนั้นที่ยังมีกำลังวังชาปกติแต่ว่ากลายหมดสภาพกลายเป็นคนป่วยแล้วนะเพราะตีตนไปก่อนไข้มีคนไข้คนหนึ่งก็มีคนไข้คนหนึ่งจะไปหาหมออยู่ประจำนะเสร็จแล้ววันนึงหมอก็บอกว่าป้าเป็นมะเร็งนะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนแกช็อกเลยแล้วแกอยู่ได้แค่12วันแกก็ตายแกตายเมื่อไหร่ตายเพราะมะเร็งหรือเปล่าหรือตายเพราะตอนใจมันคิดล่วงหน้าใจมันกังวลติดตนก่อนไข้แล้วคนเราเนี่ยจะทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่สองเรื่องนะอดีตกับอนาคตบางทีก็ทุกข์เพราะความโกรธทุกข์เพราะความเกลียดเพราะความแค้นที่มันเป็นเรื่องราวในอดีตมีคนหนึ่งเนี่ยนะแกป่วยเป็นโรคที่คือปวดหัวความดันขึ้นแล้วก็ปวดท้องเรื้อรังเป็นมาหลายปีไปหาหมอกี่ครั้งก็ไม่หายหมอก็แปลกใจเพราะว่าตรวจโรคเช็คทุกอย่างเนี่ยปกติหมดเลยความดันปกติหัวใจปกตินะไม่มีส่วนใดที่ผิดปกติแต่แกป่วยหมอนี่จะถอดใจอยู่แล้วนะแต่แล้วหมอก็เลยถามก็เลยฉุกคิดก็เลยถามว่าไหนคุณช่วยเล่าชีวิตของคุณมาให้ฟังหน่อยแกก็เล่าผู้หญิงคนนี้ก็เล่าแกอายุสัก20กว่าได้เล่าชอบพูดถึงเรื่องพี่สาวแกอาการแกออกเลยแกโกรธแกน้อยใจพี่สาวที่เรียกว่าไม่ค่อยดูแลใจใส่แกคือแม่นี่เสียไปนานแล้วก็พี่สาวดูแลแต่ความรักพี่สาวก็ทำให้เกิดความผิดหวังแล้วก็เนื้อเนื้อตัดใจแล้วโกรธพี่สาวมากหมอก็เลยบอกว่าคุณจะเชื่อผมแม่ก็ตามแล้วมีอันหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะก็คือว่าให้คุณให้อภัยพี่สาวนะแกไม่เชื่อฮะแกก็หายไปเลยหลายวันต่อมาหลายปีประมาณ1ปีต่อมาเนี่ยหมอได้รับจดหมายจากคนไข้คนนี้แกบอกว่าแกหายแล้วอาการที่ว่านี่หายแล้วเพราะว่าทำตามที่หมอแนะนำแกให้อภัยพี่สาวพอให้อภัยพี่สาวก็หายทุกข์เลยใจหายทุกข์กายก็หายป่วยด้วยแกทุกข์เพราะอะไรเพราะแกแบกเอาความเกลียดความโกรธในเรื่องที่ผ่านไปแล้วเกี่ยวกับพี่สาวแล้วแกก็ไม่ยอมวางแต่พอวางด้วยการให้อภัยการให้อภัยการวางเมื่อให้อภัยแล้วก็วางได้ใจก็สบาย เห็นไหมฮะคนหนึ่งเนี่ยป่วยแค่12วันที่หลังจากที่หมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะก็ตายอันนี้เราตายเพราะไปกังวลกับอนาคตส่วนรายนี้เนี่ยรายล่าสุดนี้ป่วยเพราะความไปยึดติดกับเหตุการณ์ในอดีตแล้วคนเราทุกเนี่ยมันเพราะไปยึดติดนะยึดติดกับเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วในอดีตหรือไปกังวลกับเรื่องที่ยังไม่มาถึงในอนาคตแต่ถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางนะอยู่กับปัจจุบันเราจะมีความสุขความสุขมีอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเพราะเราไปแบกเอาเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเอาไว้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะแกแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งมาสิบกว่าปีก็น่าจะเป็นครอบครัวที่ชีวิตคู่ที่ดีแต่แล้ววันนึงแกพบว่าผู้หญิงพบว่าผู้ชายเนี่ยนอกใจแล้วโกรธมากเลยรู้สึกผู้ชายรู้สึกว่าถูกทรยศผู้ชายหักหลังแกรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาสิบกว่าปีเนี่ยมันสูญเปล่าเลยในความติดเกลียดผู้ชายนี่มั่วมึงนะคิดในพูดนั้นมึงเนี่ยคิดในใจนะมึงทำทรยศกูมึงทำลายความสุขของกูสุดท้ายก็หย่ากันไปนะฮะแต่ตัวหนึ่งที่แกรู้สึกก็คือเออความโกรธของแกเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานโกรธได้แค่นะไม่กี่วันแกก็ทำใจได้แกก็รู้สึกเออแกคนนี้ก็เก่งกันนะแล้วแกก็ไม่ได้คิดอะไรแล้ววันหนึ่งเนี่ยไม่กี่แล้วนะประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยแกก็ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมปรากฏว่าเขาก็ปฏิบัติธรรมหลายวันนะ7วันปรากฏว่าพอเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมลงมือเจริญสติไอ้เรื่องราวของสามีอดีตสามีที่เธอได้แก่เนี่ยมันก็ลุมเล้าเข้ามาที่คิดว่ามันหายไปที่จริงมันไม่มันจริงแต่ทุกข์แต่พอใจว่างมันก็ถล่มทลายเข้ามาเลยหาความสงบไม่ได้เลยนั่งก็คิดนอนก็เดินก็คิดเดินจงกรมก็ว้าวุ่นไปหมดเป็นมาต้องหลายวันนะ 2-3 วันได้ที่แกคิดว่าเออแกทำใจได้ในเรื่องที่สามีนอกใจที่จริงไม่ใช่มันเพียงแต่หลบซ่อนอยู่แกยังทำใจไม่ได้จะแกทุกข์มากค่ะที่กำลังปฏิบัติอยู่แล้วมีตอนนึงแกเดินจงกรมนะแกเดินจงกรมแกก็กอดอกไว้เนี่ยนะทำมือกอดอกเนี่ยแล้วก็เดินจงกรมเดินจงกรมไปกลับแกคงเดินอยู่นานเป็นชั่วโมงนะก็รู้สึกเมื่อยพอรู้สึกเมื่อยเนี่ยแกก็ปล่อยมือพอปล่อยมือเนี่ยรู้สึกสบายแต่ครั้งนี้แกมันไม่แค่สบายกายมันสบายใจด้วยเพราะแกคือเออพอปล่อยแล้วสบายพอปล่อยแล้วก็หายทุกข์แล้วแกก็รู้เลยว่าไอ้ที่แกทุกข์นี่เพราะแกไปยึดเอาไว้ไปยึดเรื่องสามีไว้แกได้สติขึ้นมาทันทีเลยว่าแกทุกข์เพราะไปยึดปล่อยเมื่อไหร่ก็หายทุกข์เมื่อนั้นในช่วงขณะนั้นแกปล่อยเลยนะฮะเรื่องสามีเรื่องอดีตสามีปล่อยไปจากจิตใจเลยเพราะมันจบไปแล้วนี่แต่แกเผลอเอามาคิดแต่แกไม่ได้คิดตอนที่ปล่อยมือและสบายนะก็เลยรู้เลยว่าไอ้ที่เพราะยึดเนี่ยมันถึงทุกข์ปล่อยเมื่อไหร่ก็ทุกข์ก็หายทุกข์หายทุกข์ได้ไงฮะเพราะรู้จักปล่อยรู้จักปล่อยได้ไงเพราะมีสตินะมีสติรู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยนะมันวางทันทีนี่การเจริญสติสำคัญมากคนเราเนี่ยเป็นเพราะไม่มีสติเพราะไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็เลยแบกความทุกข์เอาไว้แบกเอาความกลัวความเกลียดเอาไว้แบกว่าทุกข์ไหมทุกข์ โกรธแล้วทุกข์ไหมทุกข์แต่ทำไมยังโกรธอยู่ทำไมยังแบกอยู่เพราะมันเผลอเพราะมันหลงเพราะไม่รู้ตัวรู้ตัวเมื่อไหร่มันวางนะงั้นการมีสติเนี่ยสำคัญมากคนเราถ้าไม่มีสติมันก็จะไปแบกความทุกข์เอาไว้แล้วเราก็ไปโทษคนนั้นคนนี้ไปโทษสามีไปโทษดินฟ้าอากาศไปโทษแฟนไปโทษใครต่อใครแต่เราลืมมองที่ตัวเองมันเหมือนกับเรามีเศษแก้วอยู่ในมือนะเศษแก้วเนี่ยถ้าอยู่ในมือถ้าเศษแก้วในมือทำอะไรเราได้นะเศษแก้วในมือเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรากำแล้วบีบกำแล้วบีบเมื่อไหร่เนี่ยแก้วมันก็จะทิ่มก็จะแทงเราแล้วใครเป็นสั่งใครเป็นคนสั่งให้บีบและกำแก้วหรือเราครับเราใช่ไหมแล้วจะโทษแก้วหรือเราดีอย่าไปโทษแก้วนะแก้วเนี่ยอาจจะหมายถึงคนอื่นหรืออาจจะหมายถึงความทรงจำในอดีตก็ได้แล้วทุกวันนี้เราจะมีความทรงจำในอดีตที่ไม่ดีเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้ดีไม่ได้กรรมมันก็ไม่ทุกข์นะแล้วคนนั้นจะเป็นแฟนหรือคนนั้นจะเป็นเพื่อนนะหรือเป็นที่นะเป็นเพราะเราไปบีบกรรมมันเอาไว้นะเราถึงทุกข์เราควรจะวางมันซะแต่ทำไมเราไม่วางก็เพราะไม่มีสติบีบแล้วกรรมนี่ทุกข์ไหมทุกข์แล้วทำไมไม่วางทำไมไม่คลายก็เพราะไม่มีสติคนเราเนี่ยคนเรายึดติดเนี่ยเราไม่ได้ยึดติดสิ่งที่มันดีอย่างเดียวนะสิ่งที่มันไม่ดีเราก็ยึดนะเราไม่ได้ยึดติดของที่อร่อยกลิ่นที่หอมกลิ่นที่เหม็นเราก็ยึดนะเวลามือเราถูกขี้หมาเนี่ยเหม็นใช่ไหมเราทำไงล้างเสร็จแล้วเราทำไงต่อเอามาดมใช่ไหมมันเหม็นนะแต่ถ้าเราดมลงมาไอ้มันมีกลิ่นอยู่ใช่ไหมล้างเสร็จแล้วดมอยู่มันเหม็นแล้วดมทำไมเพราะนั่นนี่เรื่องความยึดติดยึดติดเพราะอะไรเพราะไม่มีสติทำไมต้องมาดมด้วยมันไม่ดมไม่ได้เวลาเราโกรธเราเกลียดใครมันอดไม่ได้ที่ต้องนึกถึงคนนั้นถ้าเราเกลียดใครแล้วถึงแม้จะอยู่คนเป็นร้อยนะเราเกลียดใครสักคนก็ตามเนี่ยถ้าอยู่ในห้องเนี่ยเป็นร้อยนะใจเราจะปักอยู่ตรงไหนจะปักอยู่ในคนที่เราเกลียดเราจะไม่สนใจคนอื่นเราจะคอยดูคนที่เราเกลียดนี่แหละถามว่าจดจ่อแล้วปักอยู่ตรงนั้นยังมีความสุขไหมไม่มีความสุขแล้วปักทำไมไม่มีสติวันนี้เรื่องการเจริญสติสำคัญมากการรู้ตัวสำคัญมากอาตมาก็ยินดีแล้วก็อนุโมทนาด้วยที่ทางวิทยาลัยได้การส่งเสริมการเจริญสติให้การรักษาหรือว่าการพยายามที่ทำให้มีความรู้นักศึกษามีความรู้ตัวมากขึ้นรู้กายรู้ใจนะแล้วก็รู้เท่าทันความรู้สึกนิสัยของตัวเองแทนที่จะมองในแง่ลบลองมองในแง่บวกบ้างแทนที่จะไปจดจ่ออยู่กับอดีตอนาคตมาจดจ่ออยู่กับปัจจุบันแทนที่จะไปใส่ใจจดจ่อกับสิ่งที่ไม่มีหรือสิ่งที่เคยมีแต่สูญไปหันมาชื่นชมสิ่งที่เรามีและใช้สิ่งที่เรามีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเห็นข้อดีของสิ่งที่เรามีและสิ่งนี้แหละที่จะทำให้ความสุขมันเกิดกับเราตลอดเวลามันไม่ได้อยู่ที่ว่าความสุขไม่ได้ที่ว่าเรามีอะไรมากน้อยแค่ไหนความสุขไม่ได้ที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรานะแต่อย่างที่เด็กคนนั้นก็บอกไว้กนกศิลป์ที่เป็นโรคเลือดทารซิเมียก็บอกมันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรถ้าเรามองมันในแง่ดีถ้าเรา าเราไม่อนัตไม่ไปใส่ใจจดจ่อกับมันเราก็มีความสุขได้ความสุขอยู่กับเราแล้วแต่จะมองเห็นหรือไม่อยู่ที่ใจเราแต่คนอย่างโมเสกเนี่ยนะแกบอกได้ไงว่าแกเกิดแกมีความสุขและสนุกทุกวันได้นะเพราะว่าแกเห็นตรงนี้แกจะมีกับพุทธศาสนานะแต่นี่แหละคือสิ่งที่เป็นส่วนของธรรมะในพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าได้สอนเอาไว้แล้วเราก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะก็คิดว่าคงจะได้เวลายุตินะไม่ทราบพวกเรามีคำถามอะไรหรือเปล่าขอเชิญได้ การเรื่องธรรมะเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะการสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ก็เป็นธรรมะแต่ว่าธรรมะนี่ก็ไม่ได้อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวธรรมะอาจจะอยู่ในทุกคนทุกแห่งก็ได้ธรรมะอาจจะอยู่ในไม่มีเสียงธรรมะมีในทุกคนทุกแห่งบางทีพุทธเจ้าก็สอนให้ดูให้มองธรรมะจากดอกบัวให้มองดูธรรมะจากกิ่งไม้จากดอกไม้ให้ดูธรรมะจากนกเช่นนกเนี่ยเขามีแค่ปีกสองปีกเขาก็ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระนะไม่มีสัมภาระอะไรต้องแบกคนเราถ้าเป็นอย่างนกได้ก็มีความสุขได้เหมือนกันหรือว่าให้ดูอย่างพึ่งเนี่ยไปเก็บเอาน้ำหอมเอาน้ำหวานจากดอกไม้แต่พึ่งก็ไม่เคยทำให้ดอกไม้บอดช้ำอันนี้ก็เป็นแบบอย่างของคนเราที่ไม่ว่าเราจะไปพึ่งจริงธรรมชาติหรือไปพึ่งพาใครเราก็ไม่ทำให้เขาเดือดร้อนนะอย่างดอกบัวเนี่ยนะใบบัวโดนน้ำโดนฝนน้ำหยดน้ำก็ไม่สามารถจะเกาะใบบัวได้ก็หมายความว่าจิตใจของเราเนี่ยก็อย่าไปให้กิเลสมาเกาะอย่าให้ความทุกข์มาเกาะรู้จักปล่อยรู้จักวางได้จิตใจก็จะผ่องแผ้วนะบริสุทธิ์ได้อันนี้ก็ธรรมะมันอยู่ในทุกคนทุกแห่งไม่ได้อยู่เฉพาะ จากคำที่พุทธเจ้าสอนหรือจากคำที่พระสอนจากเพื่อนจากพ่อแม่จากประสบการณ์ในชีวิตของเราก็มีธรรมะได้ก็เห็นธรรมะไดกิจกรรมกับนักเรียนที่นั่นบ่อยโรงเรียนรุ่งอรุณเช่นเราไปเดินธรรมยาตราที่วัดนะก็จะมีนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณมาร่วมเดินกับเราด้วยทุกปีนะมาเดินปฏิบัติธรรมปีละ7วันนะเดินกลางแดดฝึกปฏิบัติธรรมกับแดดกับฝนนะก็ทำอยู่ก็เป็นคนกรุงเทพนะแล้วก็มาบวชเมื่อปี26หลังจากที่จบการศึกษามหาวิทยาลัยได้3ปีก็บวชแล้วก็ไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ที่ชัยภูมินะที่บวชก็เพราะว่ามีความเครียดจากการทำงานก็คิดว่าถ้าบวชสัก3เดือนได้พักจิตพักใจก็จะดีขึ้นคือก่อนหน้านี้ก็ทดลองไปผ่อนคลายด้วยวิธีอื่นมาแล้วเช่นดูหนังฟังเพลงเที่ยวธรรมชาติมันก็ช่วยผ่อนคลายได้ตอนอยู่ในที่นั้นน่ะดูหนังก็ผ่อนคลายแต่พอหนังจบก็กลับมาจมกับความทุกข์ใหม่อยากจะกลับเข้าไปดูหนังอีกรอบมันก็ดูไม่ได้หรือว่าไปเที่ยวทะเลก็มีความสุขแต่พอกลับมาถึงกรุงเทพก็เหนื่อยแล้วก็คิดถึงงานการที่รออยู่ข้างหน้าก็ทุกข์นะอันนี้ก็เลยคิดว่าไอ้การไปพักผ่อนมันคงไม่ช่วยอะไรมากถ้าเราไม่ได้พักผ่อนจิตใจด้วยแล้วพักผ่อนจิตใจมันก็ต้องได้จากการทำสมาธิก็เลยไปทำสมาธิฝึกสมาธิแล้วก็เจริญสตินั่นแหละกับหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนแล้วพอก็ใช้เวลาอยู่ เดือนเศษก็พอจะจับวิธีการได้ก็เลยคิดว่าได้เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติก็เลยบวชต่อจาก3เดือนเป็น6เดือนจาก6เดือนเป็น1ปีจาก1ปีเป็น2ปีแล้วก็จนปัจจุบันก็เรียกว่าก็รู้สึกว่าในการที่เราได้มาบวชนี่ได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองมากแล้วก็ได้รู้จักตัวเองมากแล้วก็ที่ดีอย่างนึงคือว่าได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะไอ้เรื่องการรู้จักตัวเองกับการช่วยเหลือผู้อื่นนี่สำคัญเป็นเรื่องเดียวกันนะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของตัวเองซะเยอะเป็นเรื่องการรู้จักตัวเองเยอะนะคิดว่าอันนึงที่อยากจะเพิ่มเสริมเข้าไปก็คือการนึกถึงผู้อื่นด้วยโดยเฉพาะพวกเราหลายคนก็จะไปทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นการนึกถึงผู้อื่นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวเนี่ยเราก็อาจจะมีความทุกข์มากขึ้นถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่พอใจโน่นไม่พอใจนี่เช่นไม่พอใจผิวไม่พอใจทั้งจมูกไม่พอใจกรากเปลือกคนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยจะมีความทุกข์กับเรื่องเล็กๆน้อยๆมากแต่คนที่คิดถึงคนอื่นเนี่ยเราจะพบว่าความทุกข์ของเราลดน้อยลงมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนะฮะชีวิตแกตกลำบากลำบากมากยากจนพอเด็กนี่ก็ต้องถูกขายไปเป็นคนใช้แล้วก็ตอนหลังไปเป็นเกอิชาเกอิชานี่ก็เหมือนกับนางคณิกาในชีวิตแกยากจนไม่มีการศึกษาถูกดูถูกพ่อแม่ก็ทิ้งแกไปขายลูกไปแกหวังจะได้ความรักจากคนอื่นมีแฟนแฟนก็ทิ้งแกไปรู้แกคิดว่าแกคือตัวชีวิตแกพอแล้วแกเต็มทีแล้วแกก็เลยคิดฆ่าตัวตายแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอเป็นคืนที่หนาวมากหิมะตกแกก็เดินเข้าไปในป่ากะว่าจะฆ่าตัวตายด้วยการไปให้ความหนาวเหน็บเนี่ยมันเกาะกินร่างกายนะคือจะตายให้หิมะเนี่ยมันทุบให้มันท่วมทับตัวเองจะได้ตายซะแต่ว่ามีคนแก่คนนึงมาช่วยชีวิตแกไว้และสิ่งหนึ่งที่คนแก่คนนั้นพูดประทับใจผู้หญิงคนนี้มากผู้หญิงชื่อว่าอิวาสกิแกบอกว่าคนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยอยากตายทั้งนั้นคนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยอยากตายทั้งนั้นแล้วแกบอกว่าเนี่ยแกอยากจะแนะนำให้แกให้ผู้หญิงคนนี้ทำอะไรสักอย่างคือกลับเข้าไปในเมืองแล้วก็ช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งเมื่อคุณช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วคุณคิดว่ายังอยากตายอยู่ก็มาบอกแล้วเดี๋ยวฉันจะช่วยให้เธอสมใจคือไม่ได้แกได้คิดเลยนะคำพูดที่ว่าถ้าคนที่คิดถึงแต่ตัวเองยังอยากตายเท่านั้นนี่แกก็เลยกลับไปแล้วก็ไปซื้อหนังสือให้กับเด็กยากจนแล้วก็สอนให้เขาอ่านหนังสือเล่าเรื่องนิทานให้เขาฟังวันละคนสองคนแล้วก็นับแต่นั้นแกไม่เคยกลับไปฆ่าตัวตายในป่าเลยคนที่คิดแต่ตัวเองเนี่ยไม่ใช่รักตัวเองนะคนที่คิดแต่ตัวเองเนี่ยคือคนที่กำลังทำร้ายตัวเองเพราะว่าจะซ้ำเติมตัวเองด้วยความทุกข์ยิ่งคิดแต่ตัวเองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเหงามีคนนึงบอกว่าคนที่เหงาที่สุดในโลกคือคนที่คิดถึงแต่ตัวเองคนที่เหงาที่สุดในโลกคือคนที่คิดถึงแต่ตัวเองและเพราะเป็นฉะนั้นเนี่ยก็ทนอยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยากจะฆ่าตัวตายแต่ถ้าคนที่คิดถึงคนอื่นมากรักมากเท่าไหร่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขามีค่าและความทุกข์ของเขาจะลดลงมีเรื่องที่น่าประทับใจเรื่องนึงนะเป็นเรื่องของเด็กอายุ7ขวบชื่อน้องโยเรื่องนี้ก็มีหมอที่นครปฐมเล่าให้ตมาฟังน้องโยเนี่ยวันหนึ่งป้าก็ชวนให้น้องโยนี่ซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองแล้วปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนป้าเนี่ยแขนหักแต่น้องโยนี่ขาเละไปข้างหนึ่ง ก็โรงพยาบาลก็รีบพาส่งโรงพยาบาลทันทีเข้าห้องผ่าตัดระหว่างทางเนี่ยป้านี่ร้องโอดร้องโอยน้องโยนี่กลับไม่ร้องเลยป้านี่ร้องแต่น้องโยไม่ร้องเลยจนถึงห้องผ่าตัดนะป้าก็ยังร้องอยู่แต่น้องโยเงียบหมอแปลกใจผ่าตัดเสร็จก็เลยถามน้องโยว่าทำไมน้องโยไม่ร้องเลยน้องโยตอบสั้นๆว่าผมกลัวป้าเสียใจครับน้องโยไม่อยากให้ป้าทุกข์มากกว่านี้นะเพราะป้าก็ร้องโอ้ร้องโอ้อยู่แล้วน้องโยก็สงสารป้าคิดถึงป้านะเลยสามารถที่จะสะกดความทุกข์ของตัวเองไว้ได้ความทุกข์ของตัวเองความเจ็บปวดของตัวเองกลายเป็นเล็กเรื่องเล็กน้อยไปตอนนี้แกขาเละนะฮะ7ขวบเท่านั้นเองคนเราเนี่ยจะทุกข์เราจะน้อยลงเมื่อเราแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นหรือเมื่อเราคิดถึงความทุกข์ของผู้อื่นเราจะรู้สึกโอ๊ยเราที่เป็นคนที่พิการเราหูหนวกเราจะอาจจะเรามีความทุกข์อย่างโน้นอย่างนี้หรือบางคนบอกฉันยากจนฉันป่วยฉันมีความทุกข์อย่างโน้นอย่างนี้เราลองคิดถึงคนอื่นบ้างความทุกข์ของเราจะเล็กน้อยไปเลยแล้วเราก็จะยิ้มได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการคิดถึงผู้อื่นนะมันเป็นวิธีหนึ่งในการที่ทำให้เรามีความสุขได้มากขึ้นและเราจะรู้สึกได้เลยว่าความทุกข์ของเราเล็กน้อยนะแล้ววันนี้เราก็ได้มาร่วมกันนะได้ฟังธรรมะในทางพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าการที่ได้ฟังธรรมะเนี่ยเป็นมงคลสูงสุดอันหนึ่งในพุทธศาสนามงคล38ประการมงคลในพุทธศาสนาไม่ได้เกิดจากมีใครมาทำให้ไม่ใช่เกิดจากมีคนมาพรมน้ำมนต์ให้ไม่ใช่เกิดจากการที่มีพระเครื่องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดับห้อยประดับตัวแขวนอยู่ที่คอแต่เกิดจากการทำความดีและการฟังธรรมที่ว่าธรรมเสวนาเป็นมงคลอย่างหนึ่งวันธรรมสวนะเนี่ยวันธรรมสวนะเนี่ยคือวันพระก็คือวันฟังธรรมแต่วันนี้ไม่ใช่วันนี้ก็วันพระพอดีด้วยนะเราก็มาฟังธรรมแล้วก็เป็นวันที่เป็นมงคลอีกอย่างนึงคือเป็นวันที่เป็นวันคล้ายวันพระเดชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาซึ่งเป็นองค์ประถมของพวกเรานะเป็นวันมงคลแล้วเราก็ได้ทำสิ่งที่เป็นมงคลก็คือการทำความดีด้วยการฟังธรรมะแล้วก็ถ้าเราเอาธรรมะไปปรับจิตปรับใจให้เกิดความเป็นที่ถูกต้องก็ยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลมากเข้าไปใหญ่นะบุญกุศลเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเราน้อมนึกแล้วเราก็แผ่ไปให้กับผู้ที่เรารักที่ผู้ที่เราเคารพแผ่ไปให้ท่านเนี่ยได้ประสบสุขปราศจากโลคาพยาธินะก็จะเป็นการบำเพ็ญกุศลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ในวันนี้ก็ขอให้เราทำความสงบนะแล้วก็แผ่อุทิศความดีของเรานะเป็นเมตตาภาวนาไปให้แก่บุคคลที่เราเคารพนับถือตั้งแต่องค์อุปถัมภ์ของเรานะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะไปจนทั้งถึงผู้ที่เราเคารพนับถือผู้ที่มีบุญคุณของเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์มิตรสหายนะให้เขาได้ประสบความสุขให้พ้นจากความทุกข์ปราศจากโลกาภิยาธิขอให้ทำความสงบสักครู จะให้เราน้อมใจแผ่จิตปรารถนาดีให้แก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาองค์อุปถัมภ์ของเทียรไลของเราเป็นผู้ที่มีพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์มิตรสหายผู้มีพระคุณอื่นๆขอให้ได้ประสบความสุข ปลี่ยนด้วยอายุวันและสุขภาพละพอจับโรคาพยาธิได้ดีเย็นเป็นสุขได้มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาจิตพาชีวิตให้ปลอดพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ร่วงทุกข์ทั้งหลายได้ด้วยอำนาจสติปัญญาและความเพียรซึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งที่อาศัยไว้จิตใจได้เปลี่ยนด้วยคุณงามความดีมุ่งทางประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงที่สุดอันมีพระนิพพานเป็นจุดหมายด้วยกันทุกคนเทอญ